Biz Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörleri olarak Ürdün'deki Müslüman kardeşlerimizi ve özellikle bazı üniversite ile Şeria Fakültesini ziyaret etmek maksadıyla geldik. Nahnu hayat tedris fi kulliyeti şeria camiati Selçuk. جينا إلى هنا زيارة الجامعات وزيارة إخوتنا في الدين النزول للمسلمين أيضا ونحن مسرورين بهذه الزيارة. Burada birkaç üniversite ve şeriat fakültesini ve gıyaben ismen tanıdığımız eserlerinden tanıdığımız bazı zevatı görme görüşme fırsatı bulduğumuz için de Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. ونشكر الله تعالى على إعطائه الفرصة لنا بأننا التقينا مع علماء شيوخ كنا نرى أسماءهم على الكتب والتقينا بهم مباشرة هنا نحمد الله تعالى على هذا الفضل. Özellikle sizinle görüşme fırsatını bulduğumuz için son derecede memnunum. وخاصة مع شخصكم الكريم أنا مشكور جدا ممتن جدا. İzninizle kısaca Türkiye'deki İslami ilimler sahasındaki durumu arz etmek istiyorum. İza tismahun lana en nu'rid lekum ba'd el juhud el mabzula indana aw el ba'd el ma'lumat el tahuss el İslam vel muslimin a'rudha lekum. Ve mevcut 56 üniversitenin 23 tanesinde ilahiyat fakültesi yani külliyet-i şeria mevcuttur. عندنا في تركيا 56 جامعة فيها 23 كلية الشريعة نسميها كلية الإلهيات يعني من ضمن 56 عندنا 23 كلية الشريعة. Ancak bizde İslami ilimlerin okunması daha küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. نحن ندرس التربية الإسلامية طبعا منذ الصغر عندنا. İlkokulu bitirince öğrencilerin okuyabilecekleri Kur'an-ı Kerim kursları mevcuttur. حيث ان الطالب عندنا اول ما ينهي الدراسه الابتدائيه يلتحق بدار القران ليقرا ويجيد قراءه القران الكريم. Resmi olarak 3000'in üzerinde Kur'an-ı Kerim kursları mevcuttur Türkiye'de. الان في تركيا مسجل رسميا في الدوله 3000 دار للقرآن الكريم للقراءة والحفظ. 5000 civarında öğrenci burada hafızlığını tamamlayarak mezun olmaktadır. كل سنة يتخرج 5000 طالب في جميع أنحاء تركيا كحافظ تام للقرآن الكريم. Bunun dışında lise seviyesinde İmam Hatip liseleri mevcuttur ve sayıları 490'dır. ومع دور القرآن عندنا 450 ثانوية الأئمة والخطباء. Orada okuyan öğrencilerin sayısı ise 500 binin üzerindedir. والذين يدرسون في ثانويات الأئمة والخطباء التي فقط مخصصة بالدراسات الإسلامية عندنا 500,000 طالب. Biz ilahiyat fakültelerinde bu müesseselerin üzerinde bir İslami ilimlerin tedrisini yapmaktayız. Ve nahnu fi kulliyeti şeria ba'd hal thanawiyat hazi nadrus ta'alim al-islamiyye nadrus al-şeria al-islamiyye. Fakültemiz bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıl tedrisat veren bir fakültedir. Kulliyetna هي في الأصل 4 سنوات وفيها سنة زيادة أول سنة نعلم الطالب اللغة العربية أولا. ما شاء الله. Bu yıl içerisinde de fakültemiz öğretim üyelerinin uygun bulduğu derslerin hangi yıllarda kaçar saat okutulacağı tespit edilir ve böylece o dersler tedris edilir. عندنا في الكلية الأساتذة هم الذين ينظمون البرامج والمناهج حسب السنوات حسب الدرجات يعني السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik yapmak üzere orta öğretime tayin edilirler ve orada İslami ilimleri tedris ederler. والمتخرجين من جامعتنا من كليتنا مباشرة يستطيع أن يتوظف كمدرس في المدارس المتوسطة والثانوية مدرسي التربية الدينية. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda o teşkilatta müftü, vaiz, imamlık, hatiplik gibi çeşitli görevlerde alırlar. وأيضا ممكن أن يتعين في رئاسة الشؤون الدينية في تركيا كواعظ أو كمفتي أو كإمام وخطيب مفتوح له هذه الوظائف. Bu vazifelerden ayrı olarak İlahiyat Fakültesi mezunları ayrıca magister ve doktora yapmak imkanına da sahiptirler. والطالب المتخرج يستطيع أن يكمل دراسته العليا الماجستير والدكتوراه أيضا. Bizler de bu yollardan geçerek ilmi seviye itibariyle profesörlük unvanını almak suretiyle fakültelerde hoca olarak tedrisatımızı sürdürüyoruz. ونحن أيضا بهذه الطريقة أكملنا الماجستير والدكتوراه حتى وصلنا إلى البروفيسورية في نفس المدارس في نفس الكليات والآن نعيد التدريس أصبحنا مدرسين لها. Biz İslami ilimler sahasında çalışırken ecdadımızın yazarak Osmanlıca veya Arapça olarak bıraktığı eserlerden ve aynı zamandaki Arap İslam alemindeki yazılmış olan eserlerden istifade ediyoruz. طبعا لحد الآن نستفيد من الكتب القديمة التي كتبها المسلمين العثمانيين والعرب لحد الآن من هذه الآثار نستفيد ولحد الآن متعطشين لهذه الكتب أيضا يعني نستفيد ونطبق هذه المعلومات عندنا. زمان Mısır'da, Ürdün'de olduğu gibi kitap fuarlarını da ziyaret etmek suretiyle buradaki mevcut kitaplardan memleketimize götürmeyi ve orada onlardan istifade etmeyi de etme yolunu da denedik. Ve daimen beyne hin ve ahar tuftetah ma'arad fi Mısır, fi Ürdün, fi Suriye, fi Lübnan nuşarik hadil ma'arad ve ne'huz el kutub ethemine ila Türkiye ve nestefad minha. Buradaki yapılan doktora çalışmaları gibi memleketimizde de doktora çalışmaları yapılıyor ama onlar bugün Türkçe olarak neşrediliyorlar. وعندنا الذين يقدمون رسالات الدكتوراة الآن يقدم باللغة التركية عندنا فقط يعني حصرت في تركيا يعني الرسائل المؤلفات المطبوعات. Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi. نعم. مثل باقي الدول العربية. çalışmalarımız yapıldı. çalışmalarımız var. عندنا يعني. يعني مثلا هنا يقدمون رسالة الدكتوراه الطلبة يقدمون اطراحاتهم يقدمون دراستهم نحن ايضا عندنا هم يقدمون باللغة العربية ونحن نقدم باللغة التركية. Biz Arap alemindeki, Arap Müslüman alemindeki yapılan bu çalışmalardan oldukça haberdarız ama bizim memleketimizde yapılan çalışmalardan pek İslam alemini haberdar edemedik. عندنا اطلاع تام ومعلومات تامة عن جهود الإخوة العرب عن ما يقدمونه للإسلام ولكن مع الأسف الذي نحن نقدمه غير معرف هنا وما يعرفونه عن قرب يعني هذا القطع هذا الفراق الذي بيننا هو المانع. إن شاء الله bu ziyaretimiz karşılıklı bu yapılan çalışmalardan haberdar olmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmamıza bir vesile olmak üzere tertiplenmiştir. هذه الزيارة ليست زيارة أخيرة لأنها سننتظر الأخوة ونلتقي بهم ونتبادل الآراء وتعاطي الأفكار فيما بيننا وهذه تفيدنا أيضا في المستقبل. Biz bu malumatı verdikten sonra sizden tavsiyelerinizi İslam alemindeki gelişmeler hakkında tek istiyoruz. Nahnu ba'd hadhihi hadhihi izahat narju minkum ma tansahuna bihi lana ma tusunahu lana wa ma law ta'tuna ba'd al-akhir akhbar al-muslimin ala sahah al-islamiyyah wal-arabiyyah. Tecrübelerinizden istifade etmek istiyoruz. وَنَرْجُوا أَنْ نَسْتَفِيدْ مِنْ تَجَارِبِكُمْ. Böylece de kitapların yanında vicahi olarak dinlediğimizden ayrıca faydalanmamız söz konusudur. وَاَيْضًا اِسْتَفَدْنَا مِنْ كُتُبِكُمْ نُرِيدْ اَنْ نَسْتَف۪يدْ مِنْكُمْ مُبَاشَرَةً bağlı eşya inşallah. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler. اَرْجُ مِنَ اللّٰهِ لَكُمُ الْمُوَفَّقِيَّ فِي اَعْمَالِكُمْ وَاَنْ يُطِيلَ عُمْرُكُمْ لِمَا فِيهِ الْخَيْرِ لِلْاِسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ Acaklarınız olursa cevaplandırmaya hazırız. Arkadaşlarımız da size inşallah Arapça olarak sorularını yöneltecekler. وَاِذَا تَفَضَّلْتُمْ بِاَيْ اَسْئِلَ نَحْنُ اِنْشَاءَ اللّٰهِ نُجِيبُهَا لَكُمْ وَاِرُبَّمَا عِنْدَنَا الْاَصْدِقَاءَ